wizją szukania pracy, no gdzieś byli tak zawieszeni w czasie i przestrzeni. No ja na szczęście miałam tą pracę czekającą, także wróciłam i po 2 tygodniach byłam już w nowej pracy i pomogło mi to naprawdę chyba nie zwariować albo przynajmniej jakoś tak wskoczyć w te stare buty całkiem zgrabnie, bo domyślam się, że przychodzi taki moment, że siadasz na tym łóżku te 2 tygodnie po powrocie, kiedy już te emocje opadną, kiedy już się nacieszysz tym twarożkiem, chlebem, razowcem i odwiedzisz całą rodzinę. I tak naprawdę zorientujesz się, że ta Polska to nie jest kolejny fantastyczny kraj na twojej drodze, tylko że to już będzie tak zawsze. No i to może zaboleć, więc dobrze, że miałam tą pracę, która gdzieś tam trzymała mnie w zajętości przez 8 godzin, że nie myślałam o tym, co się tak naprawdę dzieje, tylko że po prostu wchodziłam coraz bardziej w ten tryb pracy, dom. Pan Paweł pisze, znam wielu, którzy kilka lat żyją na przykład w Anglii, pracują na zmywaku, żyją poza krajem, doznają przeżyć, których tej pannie nie dane było przeżyć, uczą się języków, pracują, podróżują, poznają inne kultury. Niech pani Maja spróbuje, czy tak potrafi, bez rodziców, cioci, wujka, misjonarza. Co to za przekraczanie granic? No, co myślisz, Majka? Tak napisał pan Paweł. Znaczy ja w ogóle myślę, że trudno porównać życie gdzieś na obczyźnie z takim permanentnym podróżowaniem, bycie takim nomadem. Bo to są zupełnie dwa różne stany. No ja podróżuję dla odkrywania. Jakby nie podróżuję po to, żeby zarabiać, czy żeby znaleźć swoje nowe miejsce. Jakby to jest projekt, który jest od początku do końca zaplanowany, że ma swój, no, właśnie ma swój początek i koniec. Ja wiem, że wrócę... Koniec w Polsce. Koniec w Polsce. Także ta podróż dookoła świata, no, od pierwszego dnia bycia w podróży ja wracam do domu, tylko że naokoło, dookoła świata. No właśnie bym nie potrafiła na obczyźnie dłużej, właśnie przez to, że bardzo tęsknię, jestem bardzo związana tutaj z rodziną i potem wyczuwam jakąś pretensję, a tak naprawdę to są zupełnie dwie różne historie. Jakby ja podróżuję dla przyjemności, a nie po to, żeby tam gdzieś żyć, czy nie wiem, szukać swojego miejsca. To też jest ciekawe, bo spotykam różne osoby, które mają różne motywacje, które gdzieś prowadzą przez ten świat. Właśnie niektórzy rzucają wszystko i jadą szukać swojego miejsca na ziemi. Są też inni, którzy po prostu uciekają przed jakimś problemem. I żadna z tych opcji, to nie jest jakby dobra motywacja dla podróżowania, bo tak naprawdę się nie czerpie tej radości z podróży, tylko cały czas się jakieś walczy z jakimś niewyjaśnionym problemem. No ja gdzieś po prostu zamykałam wszystko tutaj i jechałam dla delektowania się tą przygodą. Ale z drugiej strony napisałaś, że mogłabyś zrobić doktorat, napisać doktorat z samotności, bo poznałaś tak. Wszystkie jej przejawy. Tak. To o tym za chwilę. Quand j'étais môme, quelqu'un m'a dit un jour tu seras grande et tu sauras pourquoi quand tu demandes pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi comme si, pourquoi comme ça, personne ne sait que dire, mais de sourire génie en disent long. Là c'est un mystère. Je n'ai pas vu le temps passer. Me voilà une grande personne à qui de petits mots me pose des questions gênantes. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi comme si? Pourquoi comme ça? Je ne sais pas quoi dire, mais je ne peux pas m'empêcher de sourire. Pourquoi la terre ne tombe pas dans l'univers? Ma mère, comment elle avait sa La suite d'un mystère, oh, papa, maman. Je pense à vous souvent quand je me revois, oh, petite fille, qui voulait tout savoir, et vous qui étiez fatigué, de me raconter des histoires, alors vous m'avez appris à lire. Ce qui a tout changé, car les questions sont devenues beaucoup plus. Quoi dire quand vous trouvez la patience d'expliquer tout à tout bout de champ sans détruire l'innocence de ce petit bout de chou qu'on aime tant, mais quand il nous remet en question, faut bien se contenir, il ne faut pas se fâcher pour mieux sourire. Qu'on aime tant quand ils le remettent en question. Il faut se contenir, il ne faut pas se fâcher, il vaut mieux sourire. Dobry wieczór, dzień dobry tym, którzy włączyli trójkę. Kłaniam się, Grażyna Dobroń. A dzisiaj rozmawiamy o tym, jak to jest przekraczać granice i sięgać po niemożliwe, na ile nas to buduje, a na ile nas wykańcza, gdzie się chowają nasze stresy, a może znikają po zrobieniu czegoś niemożliwego do tej pory dla nas. A w studiu trójki Maja Sontag, autorka książki Maju Baju, czyli Żyrafy wychodzą z szafy. No i też opowiada o swoich przygodach, bo w końcu w półtora roku objechała, można powiedzieć, świat. No, zrobiła rundę. Ta runda się skończyła w marcu 2012 roku. Trwało to półtora roku, no na tyle starczyło chyba i pieniędzy, i zdrowia, i zapału, i zdrowia, no bo jednak... Denga wkroczyła i mocno cię trzymała i trzeba było wrócić do Polski, żeby się też trochę podratować. Ale to wcale, proszę państwa, Majki nie zawróciło z tej drogi podróżowania, bo takie to Maju Baju, to już taka jest taka filozofia życiowa Majki. Teraz są bezdroża Afryki i cudownie jest, Majka, czytać zapiski takie pojedyncze. To wtedy to można pięknie przetrawić, ze dwa razy się przeczyta, gdzie ta dziewczyna była, co się dzieje. Ale jak przeczytałam twoją książkę na raz, to po prostu dopiero przy drugim przejrzeniu, po przeczytaniu, to zaczęło mi jakoś troszkę utrwalać się w głowie. Ale i tak nazw nie pamiętam, wszystkich przygód twoich nie pamiętam. Najważniejsze, że ty masz je w duszy. Jeśli państwo mają swoje własne doświadczenia, nie tylko z podróży, również doświadczenia metaforyczne, te, które są w wyobraźni o przekraczaniu niemożliwego, zapraszam do rozmowy. 22 i 7 trójek to nasz telefon dla państwa. Można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. Pani Agata z Wrocławia pisze: dlaczego większość z nas nie boi się wziąć kredytu na 30 lat, na kilkaset tysięcy złotych, aby kupić mieszkanie, a ma obawy, aby zrobić coś dużo mniej obciążającego finansowo i spełnić swoje największe marzenie życiowe, na przykład zobaczyć kawałek świata? Jestem przekonana, że tak wielu z nas o tym marzy, bo często słyszę taką odpowiedź w odpowiedzi na pytanie, a na co byś wydał pieniądze, gdybyś wygrał na przykład w totolotka? Oczywiście, że na podróże. Życzyłabym nam wszystkim, pisze pani Agata, aby nie zabrakło nam odwagi na dobre decyzje i wsłuchanie się w te marzenia, które mamy w końcu obowiązek traktować bardzo poważnie. Cudna kobieta. Pozdrawiamy panią Agatę, prawda? Tak. Ja myślę, że w ogóle to jest najważniejsze, żeby posłuchać siebie, bo to niekoniecznie muszą być podróże takie właśnie dalekie. To może być wędkarstwo, to może być kolarstwo, to może być szydełkowanie, granie w skrable, cokolwiek. Każdy ma tam swoją pasję. Wszystko może wciągać. Tak, wszystko Czytanie może wciągać. Książek też, tak? Tak. I ważne, żeby po prostu tylko podążać za tym i to naprawdę da ogromne poczucie satysfakcji. Dobry wieczór, panie Robercie. Witamy. Dobry wieczór. Słuchamy. Ja myślę, że wpiszę się chyba w ten klimat, który panie obecnie prezentują. To znaczy, pan, który, z którym rozmawiałem, spytał mnie o trzy słowa. Powiedziałem od razu dwa. To znaczy, te dwa słowa to jest Everest i buty. To nie będą moje słowa, tylko cytaty. To znaczy, pierwszy cytat, każdy ma swój Everest. I tak jak dla pani Mai jest osiąganie jakichś celów podróżniczych, tak dla pana, który dzwonił do pani wcześniej, było wyjście z dołka. Oczywiście, także bardzo każdy piękne, ma swój. Tak, bardzo ładnie. No, natomiast wydaje mi się, że drugie słowo klucz to są buty. Czyli chodzi o to, żeby chodzić w swoich butach, nie w czyichś. Mhm. Czyli jeśli czyjąś pasją jest podróżowanie, czy jak pani Maja powiedziała, wędkarstwo, czy wyjście z dołka, z pokonania jakiegoś problemu, to chodzi o to, żeby się, wydaje mi się, że zająć właśnie tym, no, co jest dla kogoś istotne. I trzecie słowo to jest sens. Myślę, że każdy poszukuje jakiegoś sensu w życiu. I tym sensem no, mogą być no, właśnie różne rzeczy. A teraz pan powie o sobie. O swoim Everestie, butach i sensie. I sensie, o to. Ja myślę, że pasji mam dosyć sporo w życiu. No, kłopot polega na tym, że niestety jesteśmy limitowani czasem i nie jesteśmy w stanie się zrealizować w każdej z nich. Jak się poczyta o pasjach różnych ludzi, które no, dla kogoś stają się jakąś... No tu jest kłopot właśnie. Jakby osiągnięcie równowagi pomiędzy jakąś ideą nadwartościową, która no, niszczy człowieka, bo takie są realia, a czymś, co rzeczywiście no jest sensowne w takim no, pojęciu sensownym. Czyli wydaje mi się, że w każdej kwestii no, na tym to polega kłopot, że czas nas limituje, a świat jest ogromny. Świat tak naprawdę jest bezpieczny i tutaj jedna z pań mówiła na temat katastrof, promów. Jak pomyślimy, ile promów przepływa szczęśliwie, ilu ludzi podróżuje i nie doznaje żadnego uszczerbku, kłopotu, ile samolotów szczęśliwie startuje i ląduje, to wydaje się, że te katastrofy to jest zupełnie rzecz no, mało prawdopodobna, absurdalna. Tymczasem no, to, co widzimy w mediach, kreuje obraz zupełnie odwrotny, że otoczeni jesteśmy jakimiś nieszczęściami, katastrofami. Jest zupełnie inaczej. Żyjemy w pięknym świecie, który jest bezpieczny dla większości z nas. I Everesty no, wcale nie są takie nieosiągalne. Wystarczy móc ich chcieć. Ja myślę, że chyba wyczerpałem swój... Panie Robercie, po boku. Ostatni, jaki się panu udało zdobyć, mały Everest. Choćby. Mały Everest. Wie pani co, akurat moją pasją jest moja praca i staram się, żeby moja firma funkcjonowała lepiej. Aha, rozumiem. Natomiast oczywiście Po tych pana, nie wiem, pasjach, podróżach i tak dalej, zmienił się pan? No więc właśnie. W którą stronę? Czy wiecie pani co, pani Maju i pani Grażyno? Ja myślę, że rzecz polega na tym, że pytanie, czy to, co przychodzi do nas z zewnątrz, to przychodzi do nas z zewnątrz, czy to tak naprawdę tkwi w środku? Mnie się wydaje, że to jest tak jak z wywoływaniem fotografii. Jak nie masz tego w środku, to z zewnątrz to do ciebie nie ma szans wejść. te zewnętrzne doznania są wyłącznie jakimś wywoływaczem tego, co ktoś musi mieć w środku. Mhm. I jeżeli tego nie masz, to nie pchaj się w jakieś rzeczy, które uważasz, że gdzie indziej trawa będzie bardziej zielona, a niebo bardziej błękitne. Bo ono będzie dokładnie takie samo jak tutaj. Mhm. Czyli pana zdaniem po prostu otwartość wewnętrzna powoduje, że możemy chłonąć to, co jest, to, co widzimy, to co zewnętrzne. No inaczej. Człowiek jest ogromny, tak? A człowiek jest malutki. Natomiast sens istotnym jakby z tych trzech słów, które powiedziałem, czyli Everest, buty i sens, wydaje mi się, że sens jest jednak rzeczą najistotniejszą. Tym Everestem mogą być przeróżne rzeczy. Te buty mogą być przeróżne. Każdy ma inne po prostu. Ma inny rozmiar stopy, inne jej parametry. Natomiast sens jest tutaj, wydaje mi się, tym słowem najistotniejszym. Czyli ktoś się może spełniać w pracy, ktoś inny w podróżowaniu, ktoś w jakichś kwestiach zawodowych. Tu nie ma czegoś lepszego czy gorszego. Kłopot polega, znaczy inaczej. Wydaje mi się, że nie kłopot, a szczęście polega na tym, że każdy z nas jest inny. Mhm. I być może, że no, tak w ostatnich zdaniach pani, zanim ja się włączyłem do tej, no myślę, dyskusji, rozmowy, to mam wrażenie, że panie też tak to czują, że sensem oczywiście może być podróżowanie i ja jestem daleki od tego, żeby to jakoś deprecjonować. Uważam, że to jest wspaniałe. Jeżeli ktoś dzięki temu staje się bogatszy, staje się bardziej spełniony, jest jakimś wzorem dla innych, bo no, potrzebujemy wzorów. Natomiast myślę, że z drugiej strony nieszczęściem jest sytuacja, w której ktoś próbuje wchodzić w nie swoje buty. Czyli uważać, że jego świat wewnętrzny zostanie wzbogacony przez jakieś dalekie podróże. Tymczasem no, być może, że jego problem tkwi w zupełnie innym miejscu. I może się powinien zająć zupełnie czymś innym. Może on nie jest stworzony do tego, żeby, czy inaczej, nie da mu sensu i szczęścia i poczucia tego, że on rzeczywiście chodzi w swoich butach, to podróżowanie. Mhm. Dziękujemy panu za te przemyślenia. Już trochę na ten temat mówiłyśmy. Właśnie o tym rozpalaniu, rozniecaniu ognia, że jeden się gasi, a drugi po to, żeby ten drugi rozniecić. A potem trzeba wrócić i jednak zobaczyć te płomienie, te jęzory ognia, no powiedzmy na trochę przygaszonego. Także przez różne rzeczy uczymy się. Tak, no i widzę, że pan ma swoją pasję, widzę, że pan jest osobą zarządzającą, że ma firmę, jakoś tak czuję wewnętrznie, tak? Ja jestem lekarzem. A lekarzem, to bardzo zarządzającą osobą. A serduszko otwarte, kochające siebie. Nie, wie pani co, ja myślę, że... nie chcę pan mówić na ten temat. Urzeka mnie taka płyta ostatnia, Marka Jackowskiego zresztą, i tam jest takie zdanie. W życiu trzeba żyć, po prostu. Natomiast, cudowna puenta. No, to zdanie, że tak powiem, no przez każdego może być odczytane indywidualnie. Dla pani Mai żyć to oznacza podróżować, poznawać, wydaje mi się, jakieś nowe miejsca, ludzi, przestrzenie, okoliczności. Dla kogoś innego to może być no zupełnie coś innego, zupełnie. Mhm. Coś, co wydaje się bardzo przyziemne, ale to wcale nie jest jakieś no gorsze, bo to nie jest kwestia wartościowania. Także ja byłbym bardzo daleki od tego, żeby cokolwiek deprecjonować. Czyli uważam, że jakby ten sens, to szczęście, to spełnienie można odnaleźć no, w przeróżnych rzeczach. Tak, bardzo dziękujemy panie Robercie. Piękne zdanie, które będzie puentą. Sensem życia jest po prostu żyć. To jest cudne. Każdy żyje swoim życiem. I właśnie, niech każdy żyje tak jak chce. A tu pojawi się pan Łukasz, który pisze, że dzisiaj często jest cienka granica między spełnianiem marzeń, a czymś, co nazywamy zarabianiem pieniędzy. Niektórzy przez marzenia rozumieją na przykład rozwój zawodowy, a ten nie zawsze wpływa pozytywnie na rozwój duchowy człowieka. Czasami zarabianie i posiadanie pieniędzy jest substytutem dla wielu ludzi, którzy boją się spełniać swoje prawdziwe marzenia. Ale niestety pieniądze przesłaniają zbyt często prawdziwy obraz rzeczy. Mamią ludzi wrażeniem, że oto teraz spełniają właśnie ich najlepsze marzenia. A to są iluzje. Były pracownik korporacji. Hmm. To pan Łukasz. Pisze tak, następny nasz słuchacz. Ja często przekraczam granice. Pani studenta? W czasach studenckich właśnie na rowerze przekroczyłem pierwszy raz granicę kraju. Początkowo podróżowałem na rowerze po kraju, a któregoś dnia padł pomysł przekroczenia właśnie granicy polsko-słowackiej. Jechałem z Pomorza przez Polskę na Słowację. W następnym roku zaliczyłem Alpy, noclegi tam, gdzie się dało, na przykład stok narciarski, no ale chyba jakaś chałupina, jakaś koliba, mam nadzieję. Teraz podróżuję zawodowo. I też mi to dodaje energii. Generalnie granic nie ma. Sami decydujemy, co możemy zrobić i na ile nas stać. To nasz kolejny słuchacz. Rozpoczęliśmy rozmowę na temat samotności, bo powiedziałeś, że mogłabyś napisać doktorat. Tak. Że znasz wszystkie poziomy samotności. Tak. Bardzo ci to skwierało. To Maja nie lubi kompromisów, głupoty. Naiwności, samotności. Tak, na takiej podróży samotnej tak naprawdę trudno być samemu. I ja tak naprawdę dlatego podróżuję sama, by nie być samej tam, tylko by otaczać się ludźmi, tamtymi ludźmi. Bo tak się podróżuje w parze, w grupie, to siłą rzeczy rozmawia się w swoim towarzystwie. A będąc gdzieś w podróży samej, to też siłą rzeczy rozmawia się do wszystkich naokoło. Więc to jest to jakby aspekt takiego samotnego podróżowania. A jeżeli chodzi o samotność, to mamy XXI wiek. Jest internet, jest telefon, więc ja w tej podróży znalazłam więcej czasu dla moich przyjaciół, żeby z nimi rozmawiać przez Skype'a, żeby pisać do nich maile, niż po prostu będąc tutaj na miejscu w Warszawie. No ale później zaczęłam tęsknić za takimi drobnymi rzeczami, które gdzieś stanowią moją taką codzienność, właśnie za zapachem chleba, za twarożkiem, za swoim wygodnym łóżkiem, z czasem również bez pluskiew, z czasem również za jakąś taką normalnością, bo te każdy dzień był po prostu przepełniony przygodami, intensywnymi przeżyciami, właśnie tutaj Mekong, lawina błotna. I po półtora roku ja naprawdę, no bo to zabrzmi przewrotnie, ale ja zatęskniłam za takim pokładanym życiem, pracą, tak. Naprawdę pracą na etat, jakby ten praca dom, jakby przewidywalnością jutra. I myślę, że właśnie dla takiej refleksji się taką podróż odbywa, żeby zatęsknić za tym, od czego, nie że się tu uciekałam od czegoś, ale no, co tutaj zostawiłam. Mhm. Wspomniałaś tę lawinę błotną. Jak czytam ten fragment, bo to gdzieś było, nie wiem, Gwatemala czy Honduras? Tak, tak. Gwatemala. Tak, Gwatemala. I tak to Majka pisze, że no, próbowała się przedostać tam, no powiedzmy z punktu A do punktu B, nazw nie pamiętam, i jechała autobusem. No oczywiście, ponieważ deszcz padał, drogi już były całkiem miękkie, w pewnym momencie no, kierowca, dalej nie jedziemy. Przesiedliście się do następnego autobusu. Tak, jeszcze większego. Jeszcze cięższego. Tak, wszyscy z tyłu. Nad przepaścią zaczął tak. Tak, i też się nie dało, bo to już naprawdę było niebezpiecznie. Tak. I wtedy okazało się, że jedynym sposobem, żeby dostać się tam, gdzie chcieliście, jest przejść... Pieszo, tak. Przejście kawałek, który jest zalany błotem. No i w każdej chwili dalej tak. To błoto może się zsuwać. Niebezpieczeństwo cały czas tak było. I pomyślałam, że tam nie było żadnych emocji, tylko tak właśnie fotograficznie to zrobiłaś. Inne rzeczy też nieopisane i to ja mówię, Boże, przecież ona mogła tam zginąć. Różne rzeczy, a tu bez słowa komentarza. Ja właśnie myślę, że z perspektywy siedzenia, znaczy tej książki na kanapie, no to brzmi nieprawdopodobnie, a tak naprawdę, no będąc tam nie byłam tylko ja, nie byliśmy tylko naszym busem, tam był sznur samochodów. Dla tych ludzi to jest swego rodzaju normalność, tak jak my tutaj słyszymy o wypadku samochodowym, o zamieszkach, protestach, manifestacjach, no to z perspektywy... Albo trzęsieniach ziemi, też trafiłaś do takiego miejsca. też trafiłam do takiego miejsca. Gdzie to było? W Nowej Zelandii. Tak. Tak. Że całe centrum ogrodzone. Tak. Nie ma w zasadzie... Nic nie działa. Tak. I no, to z tamtej perspektywy jakby to jest ich kawałek przestrzeni świata i taki... no jakby to, trudno to odnieść i faktycznie no... z Polski i z naszego bezpiecznego życia, to wydaje się jakimś tam kosmosem. No ale być może dlatego brak tych emocji. Ale popatrz, lawinę błotną przeżyłaś, łódką po Mekongu, trzęsienie ziemi, a nawet ileś tam tych wstrząsów. Tak. To są takie doświadczenia, które no... nie wiem, może one wzmacniają, ale wiesz, to jest tak, że każda emocja zapisuje się w ciele. Mhm. Czy ciało masz elastyczne po tych podróżach? No czy też spięte? Bo to wtedy świadczy o tym, ile się zapisało tych trudnych rzeczy. Na pewno jestem zahartowana i na spokojnie przyjmuję coraz to bardziej właśnie większe niebezpieczeństwa, ale też dlatego też podróżuję, nie wiem, teraz po Afryce, bo szukam coraz to mocniejszych bodźców. Teraz ta jazda z namiotem po Afryce, po bezdrożach, jakby jest już naprawdę niebezpiecznie. No ale wydaje mi się, że będzie coraz bardziej, coraz mocniej, coraz bardziej intensywnie, bo, no bo faktycznie jakby gdzieś tam uodparniam się na takie rzeczy. No jakby... Ale wiesz, czy to nie czujesz, że to może być w pewnym momencie coś, jakieś niebezpieczeństwo może się w to wszystko wkraść, bo na przykład to jest podobnie jak z pracą, że wciągasz się w pracę, a potem się tak wkręcasz, że już nawet nie czujesz, że przekroczyłeś wszystkie swoje progi i bariery. Mhm. Odporności, długość siedzenia w pracy, zajmowania się tysiącem rzeczy na raz. Tak, no jestem święcie przekonana, że wcześniej czy później mnie coś w tej Afryce po prostu zje, ale póki co nie potrafię sobie wyobrazić piękniejszej śmierci niż takiej, no... Ale ty żartujesz. Nie, no jakby, nie, jakby, nie. Zupełnie, zupełnie poważnie. Nie, no jakby ja idę swoją drogą i jakby jestem z tym zupełnie pogodzona. Chwytam po niebezpieczne jakieś rozwiązania. Dużo mam szczęścia przy tym wszystkim, ale wydaje mi się, że gdzieś tam polec na polu bitwy, gdzie się gdzieś tam walczy w słusznej sprawie, a ja tutaj kroczę po prostu swoją drogą, to chyba najpiękniejsza rzecz. Ja po prostu nie wykluczam tego, jakby wyruszając tą podróż, ja brałam pod uwagę wszelkie możliwe rozwiązania i konsekwencje. Zaraz, jakie masz przesłanie na Afrykę? Tak po prostu sobie zwiedzasz? Czy masz jakieś konkretne przesłanie, żeby tym ludziom jakoś tam, nie wiem, pomóc? Nie, absolutnie nie. Nie. Jakby to nawet też nie jest zwiedzanie, bo ja unikam takich, że z aparatem wchodzę po prostu do ich domu. Tylko to jest bardziej doświadczanie tego, bo gdzieś to te podróże mnie bardzo gdzieś tam kształcą. I no chociażby... takie refleksja, że ci ludzie tam też są szczęśliwi, mają niewiele, a są naprawdę szczęśliwi, a tutaj otaczamy się nieprawdopodobną ilością rzeczy i się gdzieś tym zatracamy. Więc chociażby dla jakichś takich refleksji podróżuję i sięgam i jadę do coraz to bardziej dzikich i odległych zakamarków. Już raz dopadła cię denga. Tak. No właśnie, no jakby, no podróżując trzeba wziąć pod uwagę to, że coś takiego się może wydarzyć, no i taka to jest choroba śmiertelna i się z tego wyjdzie, albo się z tego nie wyjdzie. No i było tak na granicy. No tak. No ale właśnie niektórzy są przerażeni wizją śmierci, a mnie to jakoś nie przeraża. Bo robię to, co kocham i no i wydaje mi się, że wtedy to nie jest aż takie straszne. Cisza. Wiesz, tato już jedną nogą był w Kuala Lumpur. No tak. Już jechał do ciebie. O. A na ciebie też tam patrzono, prawda, bo ty przywiozłaś tę chorobę z innego kraju. Tak, tak. Gdzieś indziej się zaraziłaś. No tak, no bo oczywiście podejrzana, bo to denga i tam lokalny sanepid musiał jakoś tam raportować. Starał się dojść do tego, gdzie jest to źródło, siedlisko i źródło. Więc tak, no to były długie rozmowy. Ale konsekwencje odczuwałaś długo tej choroby? Znaczy, jak się później czułam. Tak, tak. No tak, no to jest taka choroba, której bym największemu wrogowi tego nie życzyła, bo to tam te 10 dni w szpitalu to jedno, ale potem to jest rekonwalescencja. To jest, pół roku mi zajęło, zanim byłam tak zupełnie jakoś sprawna, bóle stawów i tak dalej. Ja oczywiście nie przerwałam tej podróży, tylko cały czas ją kontynuowałam. No myślę, że też dlatego gdzieś w pewnym momencie zdecydowałam się jednak wrócić, bo no potrzeba mimo wszystko odpocząć. Bo gdzieś tam ciągnęłaś się w ogonie, idąc powiedzmy na jakiś wulkan czy na jakiś szczyt. Tak. Tam były też takie wspomnienia twoje. Tak, tak, tak. No nie więc, czułaś się najlepiej. Tak, więc jeżeli w pewnym momencie gdzieś to podróżowanie przestaje cieszyć, bo człowiek po prostu fizycznie nie daje rady, no to znak, że trzeba wrócić. I taką furtkę miałam i skorzystałam z niej w pewnym momencie. A czegoś się boisz? No, po tym wszystkim, co teraz powiedziałam, nie, jakby, oczywiście, że się boję i tak jak wspomniałam, no często to jest tak, że ja się trzęsę ze strachu i piszczę z radości i póki piszczę z radości, to idę do przodu, a kiedy przestaje mi być do śmiechu, no to zatrzymuję się i zawracam. No ale tak, no jakby boję się, ale gdzieś to jest cały czas pociągające. Ktoś kiedyś powiedział, że można pić przez całe życie lekką herbatkę i niewiele jakby mieć tych emocji w sobie. A można właśnie pić szampana, ale to jest droga trudna. Więc na pewno u ciebie to nie jest letnia herbatka. Nie, nie. Ja bardzo wyraziste smaki lubię. Tak. Pan Piotr pisze, mam bilety do Meksyku i niedługo chcę zacząć taką podróż razem z żoną. Jestem osobą zakażoną wirusem HIV i tu pojawia się lęk przed brakiem opieki zdrowotnej przez ten długi czas. Ze zdrowiem u mnie wszystko na razie ok. Poukładałem sobie życie. Od 15 lat nie biorę narkotyków. Pracuję jako terapeuta uzależnień i mógłbym wieść spokojne życie w przeciwieństwie do przeszłości. Ale chcę rozwijać się dalej i drogę do tego upatruję właśnie w przekraczaniu swoich granic. Nie chcę robić kariery i kończyć kolejnych studiów. Chcę znaleźć swoją indywidualną drogę, sprawdzając swoją intuicję i zaufanie do siebie w tej podróży. Pan Piotr. Powiedz coś dobrego panu Piotrowi, bo ja to mu się kłaniam nisko. Ja to chyba jeszcze niżej. Czyli fantastyczny w ogóle pomysł, żeby pojechać i zobaczyć. No bo tam na pewno wróci pan mądrzejszy i bogatszy o totalną wiedzę. Także. Na zdrowotnie nie bać się? No nie, jakby... Ty dałaś radę, no, prócz tej jednej dengi. Ale tak naprawdę no, opieka medyczna na całym świecie, raczej jest jaka jest, ale nikt nie zostawi pana samego i ludzie są bardzo pomocni. To rozmawiałyśmy jeszcze tutaj przed wejściem na antenę, że tak naprawdę no, jak coś się dzieje, to najlepiej leczyć się na miejscu jakimiś tam lokalnymi specyfikami. Ale ludzie są tak serdeczni i pomocni, że cokolwiek by się nie działo, to na pewno pomogą, nie zostawią samego i ja bym się w ogóle nie bała tego. Jeszcze pan Paweł pisze, pani Maju, proszę wspomnieć o bezinteresownej życzliwości, z którą pani się spotkała, ponieważ my wszyscy tak boimy się świata, a to wszystko przez media, które sprzedają tylko zły wizerunek. Ja zapraszam panią Maję do Szkocji. Słuchając, wracam do przeglądania mapy i planowania mojej podróży rowerem. Pan Paweł, widzisz, masz jeden postój. Absolutnie cudownie. Skorzystam na pewno. No bezinteresowna pomoc to jest jakby podstawa w takim podróżowaniu. No ja już tu wspomniałam o tym, że nauczyłam się prosić o pomoc. A komuś sama pomogłaś? Oczywiście, że tak. Jakby... A w jaki sposób można pomóc? Znaczy, jakiego rodzaju była to pomoc? Na przykład dołączył do mnie na moment właśnie podróżnik, który się rozchorował totalnie. Może nawet to jakoś nawiązuje do poprzedniego maila. I miałam gdzieś jechać dalej, jednak stwierdziłam, że zostanę na ich opiekunie. Dla się niego? Nim chwilę. Tak. A rzeczywiście było coś takiego. Tak. Mhm. No i tak. I to są takie drobne rzeczy, które później do nas wracają. Znaczy... No ja nie pamiętam takich moich oczywiście całej listy, żeby teraz się pochwalić, bo człowiek chyba nie robi tego właśnie po to, żeby później móc w radiu wspominać, jakim się było fantastycznym, ale dla mnie to były takie naturalne odruchy, drobne rzeczy, które później właśnie do mnie wracały też w postaci takich drobnych gestów. No, właśnie bezinteresowna życzliwość. Czasami to jest uśmiech, naprawdę. Czasami to niewiele trzeba. A to no, bardzo nam wszystkim pomaga. Mhm. Akceptacja. Tak. Tak. Coś dobrego, co płynie od człowieka do człowieka. To buduje. Wzmacnia na pewno. Maja nie lubi kompromisów, głupoty, naiwności, samotności. Ale lubi za to dużo różnych rzeczy. Też. Tak. Też podróży. Tak, na pewno łatwiej o tym mówić, co się lubi. Na razie zagramy. Przekraczamy granice i sięgamy po to, co wydaje nam się być niemożliwe. Potem się okazuje, że jednak można. Pani Ela pisze, Gratuluję pani mojej wyprawy. Miałam przyjemność odbyć podobną 9-miesięczną podróż. Udało mi się zobaczyć Azję od Nepalu po Indonezję. Marzyła mi się podróż bez biletu powrotnego i planów na kolejny dzień. Chciałam zobaczyć, jak to jest być podróżnikiem i tylko podróżnikiem. Dziś mogę powiedzieć, że wiem, jak to jest. Życie podróżnika jest wbrew pozorom proste, przyjemne. Jedne ograniczenia tkwią w nas samych. Cudownie wspominam tę podróż, pisze pani Ela. Ale jest jedna rzecz, którą odkryłam po podróży. Półtora roku od powrotu z Azji wróciłam w te same cudowne miejsca z podróży. To wyspy Andamany. Tym razem byłam na prawdziwym urlopie noworocznym. Budżet nie był wcale większy, ale nie było już pośpiechu i zastanawiania się, co dalej. Spoglądałam na podróżników takich jak ja sprzed 2 lat i napięcie, jakie towarzyszyło ich podróży, natłok przeżyć i chęć przeżycia każdej chwili jak najlepiej. Wspaniale jest podróżować, ale równie wspaniale pojechać na 3 tygodnie lenistwa wakacyjnego. Pozdrawiam z małej wioseczki Grzymirac, pani Ela. Też z podobnymi doświadczeniami. Ta podróż dookoła świata bardziej cię wykończyła czy bardziej zbudowała? Myślę, że tak fizycznie to pewno mnie wykończyła i teraz też tak jest, jak jeżdżę na 3-tygodniowe urlopy. One cały czas są intensywne, cały czas gdzieś się przemieszczam i wracam naprawdę skonana, tak fizycznie, ale po prostu w głowie jest absolutnie wszystko... Luz. Tak, prawda? Tak, bo na moment musiałam zapomnieć absolutnie o wszystkim, czego się nauczyłam i co wiem i jak świat funkcjonuje, bo w nowym miejscu trzeba pozwolić się zrestartować i mózg jakoś tam fałduje się na nowo. No i to jest jakby ten stan, dla którego się takie podróże odbywa. Wiesz, no mówi się, że jak nawet człowiek wyjedzie na 2 tygodnie, to już łapie inną perspektywę i dystans do wielu spraw. A teraz jak to pomnożymy razy ileś miesięcy, no to zupełnie. Tak, to jest nowa jakość, nowy człowiek. Z nowymi odkryciami, nie tylko dotyczącymi własnej osoby. Dobry wieczór, panie Michale. Dzień dobry. No, dzień dobry. Dobry wieczór, no, dzień dobry. Dobry wieczór. Witam, szanowne kobiety. No, witamy świetnego człowieka po drugiej stronie. Ogólnie o podróżowaniu chciałem porozmawiać. Proszę. No, to ogólnie tak, podróżuję sobie po świecie w poszukiwaniu kobiet, bo człowiek jest samotny. Tak to jest. Wiecie państwo jak, nie? No nie wiem. Ja nie wiem. A tu ciężko teraz znaleźć jakąś miłość. To nie trzeba chyba daleko jechać, nie? Proszę? Nie trzeba chyba nigdzie daleko jechać. Czemu? W poszukiwaniu tej miłości? Tak. Czym dalej, to podobno jest lepiej, jak to mówią ludzie. Panie Michale, za głośno trochę ma pan radio. Proszę? Ale za głośno troszkę radio ma pan i mamy tutaj troszkę sprzężeń. Dobrze, ale wie pan, nasz temat to jest taki, jak przekraczać granice i sięgać po niemożliwe. Oczywiście, że mogą być jakieś sytuacje metaforyczne, gdzie człowiek po prostu dzięki wyobraźni może coś przekroczyć. No, czy pana sytuacja właśnie jest taka? Tak, tak. Wyobraźnia mnie właśnie podnosi daleko. Mm-hmm. A ciągle tej jednej wybranej nie ma. No nie ma dalej jak. No nic mi nie pozostaje innego. Ćwiczyć wyobraźnię. No, panie Michale, ćwiczyć wyobraźnię, aż nadejdzie ta właściwa osoba. Muszę pana pozdrowić. Ojej, no to może pani Marta. Pisze tak. Przekraczanie granic uczy nas odpowiedzialności i zaufania sobie. Przez podróżowanie poznajemy siebie, dowiadujemy się też, na co nas stać. Najważniejszy jest we wszystkim zdrowy rozsądek. Ja na swoje podróże zarabiałam każdym kolejnym wyjazdem. Zaczęłam w Polsce, po drodze mieszkałam w Danii, a teraz jestem w Irlandii. Dzięki zaoszczędzonym pieniądzom mogłam wyjechać do Afryki, zrealizować mój cel życiowy. Tam przekroczyłam chyba wszystkie moje wewnętrzne granice i bariery. Myślę, że przekraczanie barier to właśnie jest łamanie naszych lęków i oporów. Zanim Maja coś powie, to ja to w ogóle w sprawie słownictwa, jak słyszę słowo walka, łamanie, siłowanie, wysiłek, to nie tylko to się inaczej kojarzy, ale to też odbiera nam siły. Słowa mają moc, mają znaczenie. Czasami warto jest nauczyć się poddać, popłynąć, mieć flow. I to jest w życiu równie potrzebne. Nawet bardziej bym się nastawiała na te, które wymieniłam, niż na walkę czy łamanie lęków, czy tam oporów. A jak ty masz w sobie po tych wyprawach? Więcej walki czy więcej flow? Myślę, że więcej takiego właśnie flow, ponieważ jakby skoro udało mi się przyjechać świat samej dookoła, skoro przeżyłam właśnie i ten Mekong i tą lawinę błotną, to teraz tak naprawdę wydaje mi się, że niewiele jest w stanie mnie zatrzymać i duże problemy są naprawdę dużymi problemami, a te mniejsze po prostu przestały być już ważne. Więc na pewno nie walczę, nie siłuję się, tylko jakby lżej mi to wszystko przychodzi. Mhm. Kabat-Zinn napisał kiedyś taką książkę, zresztą cudną dla każdego człowieka i polecam bardzo. Życie piękna katastrofa, ale katastrofa to nie jest tragedia, tylko to są nasze doświadczenia, zanim zaczniemy coś zmieniać. I każdy z nas ma coś trudnego w sobie, coś, co ukrywa, z czego sobie czasami nie zdaje sprawy, na poziomie nieświadomości. W każdym razie taki bagaż ciągniemy za sobą. To jest też bagaż od naszych rodziców, od ich rodziców i tak dalej. I to wszystko powoduje, że ta przysłowiowa katastrofa gdzieś tam wisi w powietrzu. Te doświadczenia trudne. A potem nagle odnajdujemy siebie, znajdujemy własną drogę, odnajdujemy siebie i to staje się piękne. I w twoim przypadku wydaje mi się, że też coś takiego mogło mieć miejsce. Może to jest nadinterpretacja, ale może właśnie tak to się potoczyło. Skoro jesteś inną osobą, skoro ci się tyle w życiu pozmieniało, czego jeszcze byś chciała? Na co miałabyś ochotę? Raczej, no wydaje mi się, że gdzieś odnalazłam swoją drogę. To jest dla mnie już bardzo dużo, że znalazłam coś, co sprawia mi przyjemność i to, co naprawdę czyni mnie szczęśliwą, bo faktycznie tak jest, że ja tam w podróży jestem najszczęśliwsza. Ja się tam śmieję najszczerzej i jest mi tam po prostu najlepiej. Wydaje mi się, że to już jest duże osiągnięcie i ja po prostu chcę dalej kroczyć, tak? Chcę dalej to robić. Oczywiście w jakimś takim formacie, że trochę tu, trochę tam, aby mimo wszystko nie odkleić od tej rzeczywistości. No ale skoro gdzieś tam w drodze jestem najszczęśliwsza, to po prostu muszę tam wracać. Dobry wieczór, pani Elżbieta. Dobry wieczór, pani Grażyna i pani Majko. Ja po prostu tak słucham pani Majki i pani i mam wrażenie, że to jest taka bardzo bliska mi dusza. Ja mogę powiedzieć, że od dziecka pragnęłam podróżować, pragnęłam poznawać nowych ludzi, nowy świat. No, w drugiej klasie liceum zachorowałam, wyszłam z tego taką szczęśliwą ręką, bo miałam nie chodzić. Skończyłam studia piękne, psychologię. Podjęłam pracę, gdzieś po kilku latach zdrowie znów tak mnie tąpnęło, że musiałam usiąść na wózek. No ale ciągle w głowie mam podróże, ciągle i ciągle taka ciekawość ogromna świata, więc same książki, same filmy, czy słuchanie takich pięknych audycji daje taką wielką radość i taką chęć do życia, zarazem tak mi to rajcuje, jak nawet słyszę jakąś miejscowość, czy jak jechałam do sanatorium, do Kołobrzegu, to na trasie muszę odwiedzić kilku moich przyjaciół. Jak jadę przez las, to mam radość z tego, że mogę się w nim zatrzymać, mogę podziwiać krajobrazy czy słuchać ptaków. I tak no, gratuluję pani Majce odwagi, bo teraz no, tak życie biegnie, że ten los nie jest taki zawsze łaskawy. Bo... Ale pani Elu, pani swój Everest już jeden zdobyła, prawda? Tak, tak. Jeden Everest, a teraz to wszystko, o czym pani opowiada, to także to są wielkie zwycięstwa. To, że pani potrafi tyle rzeczy zauważyć wokół siebie, nawet będąc na wózku, to naprawdę to jest wielka sprawa. Ja muszę powiedzieć paniom, ale pani Don, ale też słuchaczom, że po prostu, że jak bardzo ciężko, byłam w ciężkim stanie i wtedy będąc młodą dziewczyną po operacji guza śródceniowego, szyjnego, to jest potem całkowity bezwład przez kilkanaście miesięcy, może więcej. Wyszłam z tego, skończyłam liceum, skończyłam studia, mam na całym świecie mnóstwo przyjaciół. No to i wydawało mi się, że już to takie było trudne i teraz mam tak jakby z górki, że jakoś na tym wózku się przystosowałam, że poznaję ludzi, że im dalej pojadę, byłam w Genewie, byłam w Niemczech u przyjaciół, właśnie przyjaciela księdza. Byłam we Francji, w Lourdes, w Teze, to w Wiedniu, to mam wrażenie, że tam jeszcze jest piękniejszy, tu jest pięknie, a tam może być jeszcze ciekawiej, że ludzie są otwarci na osoby niepełnosprawne, że wózek tam nie jest problemem. I w Polsce teraz też jest coraz więcej miejsc, gdzie my niepełnosprawni możemy pojechać, zobaczyć. No nie musimy się bać, że jest pociąg, czy może mniej pociągów przystosowanych, ale dużo autobusów, że tam, gdzie człowiek mieszka, ja mieszkam w Lublinie, też są już komunikacja jest przystosowana i przynajmniej dużo urzędów, teatrów, kin i można odwiedzić, można zaliczyć, można spotkać się ze znajomymi, z przyjaciółmi. Pani Elżbieto, to co ja czuję z tych zdań, które pani mówi, to że pani ma rzeczywiście piękną duszę, to od czego sama pani zaczęła. Otwartą duszę, bo jest pani osobą czującą i nikt nam nie obiecywał cudnego życia, a po prostu jest jaki jest. Ale wie pani, jeżeli człowiek sam potrafi w wielu sytuacjach i nawet w trudnych sytuacjach wyciągać te rzeczy, które jeszcze budują go, które go jakoś, jak ja mówię, uszlachetniają, to jest najpiękniejsze. To jest jak 2x2 i to duży, i to wysoki Everest, nie mały. Także mimo, że pani nie może wszędzie dotrzeć tam, gdzie by chciała, to jest to duże zwycięstwo właśnie ducha nad cielesnością. Ale teraz właśnie pani to w sobie ma. Dzięki tym takim spotkaniom z panią Majką, czy w takich w ogóle jakieś takie programy, czy w Trójce, jak słucham o podróżach, to tak bym się swoją wyobraźnią, o swoimi po prostu moje oczy biegną po tamtych krajobrazach. Ale to fantastycznie, że ma pani taką możliwość, wie pani. Jak nie chcę nikogo przestraszyć, ani przygnębić, ale spotkało mnie w ostatnim roku, w 13, który był taki dla mnie zarazem bardzo trudny i chyba najtrudniejszy, bo tak zbiegł po prostu, straciłam przytomność, wylądowałam na reanimacji, na jomach i tam byłam w śpiączce kilku miesięcy. Pani Elu, miał być Everest. Mówiła ale pani o duszy wyszłam, i o... Tego, a no właśnie, i o Everestie. Wie pani co? Za każdym razem, jak człowiek wraca do trudnych momentów w życiu, to ciało uruchamia ten sam kod. I proszę to sobie wziąć też pod uwagę. Także jak pani się będzie karmiła dobrymi rzeczami, to będzie mniej blokad w ciele. A przecież nam wszystkim o to chodzi. Ja wiem, z tym panią zostawiam, z tą otwartą, piękną duszą i serdecznie panią pozdrawiam. Bo nam się tu kończy audycja, Majka. A jeszcze panią Kasię mogę tutaj zacytować? Tak, to tak. Pewnie. Jestem też niespokojną duszą, pisze pani Kasia. Uwielbiam być w ruchu i wtedy właśnie czuję, że poznaję samą siebie. Zresztą właśnie teraz piszę do pani z Limy, gdzie przebywam na stypendium. Od niemal roku w wolnych chwilach podróżuję po Ameryce Południowej. W przyszłym tygodniu jadę do Kolumbii i czuję, że podczas podróży człowiek zrzuca z siebie większość zobowiązań, jakie życie na niego nakłada i ma w końcu czas dla siebie. Myślę też, że nawet wśród moich rówieśników sporym problemem nie są nawet same pieniądze, ale lęk przed tym nieznanym. W tym momencie mamy dużo więcej możliwości niż nasi rodzice, ale sporo osób z nich po prostu nie korzysta, bo nie chce porzucać swoich bezpiecznych przystani. Nawet nie wiedzą, ile przez to tracą. Pisze pani Kasia. No taka jest... No powiedz. Taka właśnie... Po to się właśnie podróżuje, żeby nasze problemy zostały sprowadzone do takich zupełnie przyziemnych i żeby zrozumieć, że my sobie z wami stwarzamy jakieś takie wymagania wysokie i że chcemy gdzieś gnać i otaczać się kolejnymi rzeczami, a tak naprawdę jest to zupełnie niepotrzebne i faktycznie w drodze gubi się ten balast, te obciążenia, te jakby wymagania, które sami sobie stawiamy i tak naprawdę interesujemy się tylko tym, co tu i teraz. No i tak, jak podpisuję się pod tymi wszystkimi mailami, które tutaj dzisiaj były przeczytane. Cieszę się, jeżeli ta rozmowa wzięła kogoś w podróż chociażby. Wirtualną. I szczerze mówiąc, mi zawsze gdzieś to skrzydla, bo jak też podróżowałam i pisałam tego bloga, czy teraz jak ta książka się wydała i właśnie... Z naszym znakiem jakości trójkowym. Tak. I dostaję podobne maile. To cieszę się, że można się podzielić czymś tak niepodzielnym, jak samotna podróż dookoła świata, że takimi zapiskami jestem w stanie zabrać ze sobą kolejne osoby, które z różnych powodów nie mogą się ruszyć, a mimo wszystko oddzielnie ze mną ten świat... Posmakować troszkę, tak, prawda? Tak. Poprzeżywać, być częścią. Więc mi to totalnie dodaje skrzydeł i gdzieś sprawia, że chcę tak jeździć i pisać. A tutaj na końcu książki jest taki happy end i już przyjechałaś, baloniki, rodzina, wszystkie smaki i tak dalej. Ale potem piszesz tak. Potem już mam dylemat, w co się ubrać, bo nagle mam szafę pełną ciuchów, dzwonek komórki, która ożyła na nowo po 2 latach. Zmęczenie, przekręcenie klucza w drzwiach, cisza, dom, a potem z każdym dniem normalniej, aż do całkowitego powrotu do schematu praca, dom, praca. No i to będzie jak długo? Majka? To właśnie zbiera się znowu. Gdzieś tam jeszcze jestem szczęśliwa tu i teraz. Jestem właśnie tym marynarzem, który przyjechał i chwilę zakotwiczył w porcie, ale już znowu ciągnie mnie na morze. No więc tak, no ja chcę trochę popracować w zawodzie, znowu trochę coś tam zaoszczędzić, przygotować się do kolejnej podróży i ruszyć znowu. I tak to chyba trochę będzie wyglądało. Czego się życzy takiemu podróżnikowi jak ty? O rany. Dużo szczęścia, jak tutaj sama zauważyłam. Tak. Dużo szczęścia. Jak się rozstawaliście na przykład na trasie z ludźmi, których poznałaś, którzy podobnie podróżują jak ty, to jak się żegnaliście? No na pewno do zobaczenia, no bo gdzieś właśnie te osoby spotkane na trasie to taki największy skarb był tej podróży, i bo to fantastyczni ludzie i żal czasami było pomyśleć, że pierwszy i może ostatni raz się widzimy, więc cały czas było... Ale z niektórymi się widziałaś ponownie. Oczywiście, o dziwo, tak, wpadaliśmy na siebie, no ale to znaczy, że tak gdzieś nasz los jest. Jesteśmy gdzieś tam sobie pisani. My się spotkać po raz kolejny. No ale właśnie tak, żeby się spotykać i żeby kolejne takie ciekawe osoby gdzieś na drodze stanęły. Czyli ogólnie się mówi tak, że życzy ci szczęścia i następnego spotkania, tak? Tak, na pewno tak. To ja też życzę ci szczęścia. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to spotkanie i nieprawdopodobne rozmowy i maile. cudowna przygoda dzisiaj tutaj się wydarzyła dla mnie. Nocna przygoda. Nocna przygoda. Maja Sontag, Maju Baju, czyli żyrafy wychodzą z szafy. Cudna, wysoka kobieta. No, rany. Zmieni gdzieś jakiś swój zawód. Jakiś, naprawdę, modeling jeszcze przed tobą. Oj. Różne rzeczy. Ciekawe, rodzina, proszę, dom, dzieci. Może przyjdzie taki dzień, kiedy też to odkryję, że może to jest moja droga. No, na razie nie. Na razie podróże. Tak. Dwa t-shirty, dalekie podróże. Tak, w zupełności. Dziękuję Państwu bardzo. Dzięki za spotkanie. Dobranoc. Wszystkiego dobrego.